Hii ni Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Zaidi watumishi 100 wa kiwanda cha kutengeneza vinywaji Imena wanadai kufukuzwa kazi kinyume na sheria. Uongozi wa kiwanda hicho unaeleza ni hatua iliyochukuliwa kwa muda kutokana na hali ya kiuchumi inayojiri kwa sasa katika kiwanda hicho. Na zaidi ya kesi 300 hazijatekelezwa mkoani Gitega. Viongozi wa mahakama wanaeleza kuwa shida ni kufika mahali mahali pa kutekeleza kesi hizo. Lakini gavana wa mkoa huo anaeleza vinavyohitajika viko tayari. Na baadhi ya wanawake wa tarafani Nyanza Lake mkoani Makamba wanaeleza kwamba wanatumia njia za kupanga uzazi bila kujulisha wanaume zao. Uongozi wa afya maeneo hapo unawahimiza kutofichana. Kwa hayo na mengine, jiunge nasi. Mitambo inaongozwa na Patrick Izonderera. Studio unaambatana na Jean de Dieu Irakoze. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mradi wa ujenzi wa bwawa la umeme la Rusumo, usambaji wa maji ya kunywa katika mikoa ya Muyinga na Kirundo ni miongoni mwa miradi ambayo Burundi imenufaika na ushirikiano wa bonde la mto Nile. Katika mkutano na waandishi wa habari Jumatano hii, Louise Andre Ndayizeye anayesimamia mawasiliano ndani ya shirika la bonde la mto Nile anaeleza kuwa mradi mwingine wa maendeleo utaanza hivi karibuni kwenye mto Ruvyironza katika mkoa wa Gitega. Alizungumza hayo wakati Alhamisi hii nchi zinazounda bonde la Nile zitaadhimisha miaka 25 ya ushirikiano. Na udhibiti wa demografia, kazi zinazoshirikisha vijana na wanawake kiuchumi, ni baadhi ya mapendekezo katika miradi ya kipaumbele kwa maendeleo ya mkoa wa Rumonge. Hayo yamechomoza Jumanne hii jijini Rumonge katika mkutano wa kutekeleza miradi ya maendeleo ya kuinua mkoa huo. Baadhi ya washirika wa maendeleo mkoani humo wanasema kuwa tayari kuleta mchango wao, lakini waomba kujulishwa muda halisi wa kuendesha miradi. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge, Jean-Pierre Misago. Na zaidi ya kesi 300 bado hazijatekelezwa na mahakama ya rufaa ya Gitega pamoja na mahakama kuu ya Gitega. Viongozi wa mahakama husika wanakili kuwa hali hiyo inatokana na ukosefu wa magari, wakieleza kuwa kesi hizo zinahitaji kufika uwanjani. Gavana wa mkoa Gitega anasema tayari magari na mafuta yake yanapatikana na kuwataka wajipange vema ili mwezi ujao wa Aprili wawe wamemaliza kila kitu. Hayo yote yamesema Jumanne hii katika mkutano ambao gavana huyo alifanya na wakuu wa mahakama zote za mkoani Gitega. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Gitega, Arthur Kavabushi. Na takribani watoto 6,000 wanaoishi na ulemavu kutoka tarafa 6 za jiji la Bujumbura, mikoa ya Kitega na Muyinga ndiyo watasaidiwa katika usajili kuhusu hadhi ya kiraia na shuleni kupitia mradi Nkingira Nkure Nk'abandi, mradi unaofadhiliwa na Umoja wa Ulaya kwa miaka 2. Fidel Ntakarutimana, mratibu wa mradi huo mkoani Gitega, anaeleza kuwa mradi huo utaendeshwa kwenye vijiji 10 katika kila tarafa. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Taarifa ya habari inaendelea. Zaidi ya wafanyakazi 100 wa kiwanda cha kutengeneza vinywaji Imena Somusubire mkoani Kayanza wanadai kumaliza miezi 3 wakifukuzwa kazi kinyume na sheria. Kwa upande wa kiwanda hicho wanaeleza kwamba ni hatua ya muda iliyochukuliwa kutokana na hali ya kiuchumi. Remi Chishahayo, gavana wa mkoa huo, anaomba kutekelezwa kwa sheria ili wafanyakazi watendewe haki. Mengi zaidi na Patrick Sengiyumva. Kama inavyoelezwa na wafanyakazi hao katika kiwanda maarufu Imena Somusubile waliotimuliwa kazi, mwishoni mwa mwezi Oktoba mwaka uliopita walienda kazini kama kawaida na wakashangazwa na kuwa kwenye mlango wa kiwanda palikuwa pakibandikwa orodha ya baadhi ya wafanyakazi waliotimuliwa kazi katika kipindi cha miezi mitatu bila sababu yeyote. Kipindi hicho kilipoisha waelezea wafanyakazi hao walirejea kazini na hatimaye wakapewa vyeti visababishavyo ya kwamba kazi yao ilishaisha katika kiwanda Imena Somusubile. Evariste Ngayemore, kiongozi wa kiwanda Imena Somusubile, anabaini kwamba waliamua kupungua idadi ya wafanyakazi kwa sababu uwezo wa kiwanda ulipungua sana kwa 70% katika kipindi cha mwaka mmoja tu. Aidha, wafanyakazi waliotimuliwa kazi wasema kuwa tendo la kuwatimua lilifanyika kinyume na sheria, huku wakielezea kuwa hawakujulishwa kufukuzwa kazi huko. Wanalalamika sana kuwa hawaoni jinsi watakavyolipa mikopo walioichukua benkini wakiwa bado kazi. Katika kikao cha hapo jana Jumanne, gavana mkoa wa Kayanza akaagiza mshauri wake anayehusika na mambo ya kisheria kuvalia njuga swala hilo kulingana na sheria. Mwishoni mwa kikao hicho, gavana mkoa wa Kayanza kasema kwamba katika kipindi cha wiki mbili tu ataendesha kikao kingine kama hicho na kila upande ujulishwe nini kilichoamuliwa. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva. Lugha mama yani Kirundi bado inahitaji hatua za kuikuza, kama vile kuandikwa upya kwa madili ya kitamaduni nchini. Hayo yametangazwa na wizara inayosimamia elimu wakati ambapo Februari 21 kila mwaka ulimwengu huadhimisha siku ya lugha mama duniani. Siku hiyo inaadhimishwa nchini Burundi chini ya kauli mbiu siku ya lugha nyingi katika maono ya Burundi, inchi inayoibuka mwaka 2040 na inchi inayoendelea mwaka 2060. Ameeleza msaidizi wa waziri wa elimu Frederick Bangirinama. Na baadhi ya wanawake kutoka tarafani Nyanza Lake mkoani Makamba wanaonyesha kuwa wanatumia njia za kupanga uzazi kwa siri. Wanaeleza kwamba sababu ni upinzani wa wanaume zao dhidi ya matumizi ya njia za kupanga uzazi kwa wanandoa. Wanaume hao wanasema wanaogopa uvumi unaoenea kuhusu njia hizo za na imani zao za kidini. Viongozi wa afya katika maeneo ya Nyanza Lake wanakataza tabia hiyo ya kufichana. Badala yake wanapendekeza mazungumzo kati ya wanandoa. Walieleza hayo wakati ambapo wizara ya afya na mapambano dhidi ya ukimwi inaongoza kampeni ya uhamasishaji juu ya njia za kupanga uzazi na lishe ya watoto inayoendeshwa katika mikoa sita ya inchi. Habari hii imetumwa na mwenzetu Raisa Lilian Ina Mahoro. Na ndoa kinyume na sheria katika kijiji Ruvuga tarafani Mabanda mkoani Makamba zinaendelea kupatikana. Kiongozi wa kijiji hicho anaashiria kuwa wanaoishi katika kijiji hicho wanatoka katika mikoa mingine. Kiongozi huo anasikitika kuwa wiki iliyopita watu watatu wanaohusika na kesi hiyo walikamatwa na kuachiliwa wakati ambapo anasema hali hiyo inaumbisha usalama. Katibu tarafa Mabanda amekiri kwamba atajua hatua ya kuchukuliwa wahusika baada ya kushauriana na kiongozi wa kijiji hicho. Elize Kwizera ana mengi zaidi. Kama anavyoeleza Cesari Karorero, mkuu wa kijiji cha Ruvuga tarafani Mabanda katika mkoa wa Makamba, wanandoa wanaoishi pamoja kinyume na sheria wanatoka sasa katika mikoa mingine. Anaripoti kwa mfano kuwa kaya tatu ambazo zilikuja kukaa katika kijiji hicho kutoka Giheta mkoani Gitega zilikamatwa mwishoni mwa wiki jana. Miongoni mwa wanandoa ambao walikamatwa wamo walioambatana baada ya mwanamume kumwacha mke wa kwanza na mke pia kumwacha mume wake. Mkuu wa kijiji hicho anadharau kuona kuwa wote hao waliachiliwa bila adhabu wakati kuna wizi katika maduka, wizi wa mifugo kama mbuzi na kuku pamoja na ndizi ambao umekwisha ripotiwa katika kijiji hicho kutokana na ongezeko la watu wasiojulikana wahamiao katika kijiji hicho. Cesari Karorero ambaye ni kiongozi tawala katika kijiji cha Ruvuga anawaomba viongozi tawala katika kiwango cha tarafa kuadhibu vikali wanandoa wanaoishi pamoja kinyume na sheria. Mkuu wa tarafa ya Mabanda, Jambiri Hatungimana, anafahamisha kuwa kuna daftari la kusajilia wanaohamia kijijini huko, wakajua kuwa wanandoa wanaishi pamoja kihalali au kinyume na sheria. Hata hivyo, anaahidi kuwasiliana na mkuu wa kijiji ili kupatia jawabu tatizo hilo. Nikiripoti kutoka Makamba, Elize Kwizera, Radio Isanganiro. Asante sana Elize Kwizera. Kabla ya kuhitimisha habari hii, abiria wanaosubiri magari ya usafiri wa umma kwenye kituo kilichopo maeneo ya Mahwa kwenye makutano ya barabara za taifa nambari 7 na nambari 16 wanalalamika kuwa hawana mahali pa kujikinga. Wanaeleza kwamba wanatishiwa na mvua na jua mahali hapo. Gavana wa mkoa wa Bururi, Kanali Leonidas Bandenzamaso, anaeleza kwamba ameisha wasilisha barua kwa waziri anayehusika na miundombinu ili kurahisishia abiria ili wajenge mahali ya kujikinga mahali hapo. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bururi, Zeno Nzambimana. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo. Studio ulikuwa ukiambatana na Jean de Dieu. Irakoze, kwaheri.